نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، في الإسلام بعد تحميد الله سبحانه وتعالى لكم سميع سمعيت محمد صلى الله عليه وسلم يمنى قوازا نقوسيين في أن يوصي نفسيانكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. قل يا الله سبحانه وتعالى نتوليك ميونغوني وفايدة كموغوفا نقشونك بفقياته. أمسيما الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ليؤتي ما يتمشى الله سبحانه وتعالى وكفوات أمر ذاته نكجيك مالي مكتزيات إكرى الله سبحانه وتعالى hamuoni isipokuwa pale alipomwamrisha na hamkosi isipokuwa pale alipomkataza. Mtu kama huyu ambaye amejilazimisha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika siri yake na dhahiri yake, katika kauli zake na vitendo vyake, Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi kumfanyia wepesi katika mambo yake yote. Na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia wake Allah. Ametuhusia sisi wa sasa na amewahusia wa zamani kabla yetu katika yale ambayo tutaangazia katika hutuba yetu ya leo. كما أن قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة أنا سمع الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية الكريمة بسمع الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتك تفسيرات لهذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى فالهدى هو ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع. الهدى ما نهينا الهدى سمع الإمام ابن كثير نيال أن يخبرنا ونمتوم صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة كنا مخبار توقيه أما نمتوم صلى الله عليه وسلم أميليزي أيالي أن يفتح قبله لكن فيها أخيليزا نمتوم صلى الله عليه وسلم يالي يتقلقون يمتوكي أبالاي نزكاة لخبار تقويلي نهزين أوهو لنياتي بل تسهلية تكسما الشيط يليو ميونغون ويالي أمايو يخبار تقويلي ألي يليزا نتمويت صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما من حديث أمير أما يبكي الإمام أبو داود كتوك فصحابا تقوف عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسامة ابن عمر إن سيمتوم صلى الله عليه وسلم أسامة إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وفي رواية وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نتوب الأسلام عليه الصلاة والسلام فيه تقبوان تقفان بيشارة مكوزيانا نكنوليانا كمفهوم يريبا نمكشيكا مكيا ينوم ومعانا يمسكوليش ونموم وكليم ونياما وبيشارة وفقاجي نجاب لكاتو mkashughulishwa na kilimo mkalima sana. Kwa hiyo mmefanya biashara, mmefuga na mmelima, na hizi njia tatu ni njia kubwa sana katika kutengeneza uchumi wa watu. Kiufupi ni kwamba watu watashughulishwa na kuyatengeneza maisha yao, biashara itawashughulisha watu mpaka watavuka mipaka ya biashara. ufugaji utawashughulisha watu mpaka watavuka mipaka na watazivunja sheria za Allah. Lakini pia kulima nao pia utawashughulisha watu mpaka watakuwa mbali na dini, hawana muda tena. Kwa kushughulishwa na haya mambo matatu, akataja Mtume sallallahu alayhi wasallam moja ya wajibu na moja ya mambo muhimu ambayo yanakusanya kwa sehemu kubwa upatikanaji wa dini katika maisha ya mwanadamu. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, kwa kushughulishwa na hayo, wataraktumul jihadu fi sabilillah, ukaacha kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yaliyowashughulisha mkakosa muda wa kupigania dini, mkakosa muda wa kusimamia dini, mkakosa muda wa kuiangalia dini yenu, na ikafikia hatua dini ikawa ni katika vitu visivyokuwa na thamani katika maisha yenu, kwa hali hiyo akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam matokeo yake yatakayokuwa baada ya kuwa mmepatwa na haya, sallallahu alaykum ad-dhulla, Allah atakusalimishieni udhalili, unyonge, kutokuwa na thamani, kutoheshimiwa. La yanfi'uhu ankum, udhalili huo hautaondoka kwenu, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka murudi kwenye dini yenu. Haya maneno yanazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake, na haya ni maneno ambayo sisi tunashuhudia leo katika maisha yetu. Kwa hiyo ni habari za kweli Mtume amekuja nazo akazieleza kwa umma. Wal imanu sahih, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kutufundisha imani iliyokuwa sahihi juu ya sisi kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, uwepo wake, utendaji wake, kustahiki kwake kuabudiwa na kuamini kwamba Allah ana majina na sifa zilizokamilika, ana majina mazuri na ana sifa tukufu zisizo na mapungufu. Akaja Mtume akatufundisha imani, akatufundisha aqida, akatufundisha sheria, na watu wakamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafahamu watu kwamba haya maisha ya dunia ni mazraa ya akhira, ni watu wamekuja hapa walino wenye wakavune akhira. Walioyashika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakafanyia kazi walifanikiwa. Na mja hawezi kufikia haqiqatul iman mpaka ifikie hatua ya kufahamu kwamba yanayompata katika maisha yake hayakuwa ya kumkosa, na yale yanayomkosa hayakuwa ya kumpata. Taamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Mtume akaja na ilmu nafi, elimu yenye manufaa, akawafundisha watu wamjue Mola wao, akawafundisha watu wamjue Mtume wao, akawafundisha watu waijue dini yao, akawafundisha watu tabia zilizokuwa njema kama walivyowafundisha imani iliyokuwa sahihi, akawafundisha watu miamala mizuri kama ambavyo walivyowafundisha watu kumtambua Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema al-Imamu Ibn Kathir, wa dini al-haq, na maana ya neno dini ya kweli aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ishinde dini zote ni al-a'malu الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. نمتين sahihi yaliyokuwa mazuri yenye manufaa kwa mja duniani na pia yenye manufaa kwa mja akhira. Kwa hiyo utaona kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja akawafundisha watu dini, akawafundisha watu wa ilmu, dini yao ilitafsiriwa na matendo yao, matendo yao yalifanana na dini yao, wakawa ni watu wenye heshima na wakawa ni watu wao peke yao. Kabla hujasikia maneno yao yanatoa ishara ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ikiwa mtu atakuwa na elimu ikakosa matendo, haitakuwa na thamani kwa mtu huyo. Na katika zama kama hizi ambazo wasemaji ni wengi, wazungumzaji ni wengi, dini imeingiliwa na dakhali, usahihi wa dini umekuwa mgumu kwa baadhi ya watu kufahamu, lazima mtu atumie nafasi yake ya kutosha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hidayah. Imesikika katika hadithi iliyosimuliwa na Ummu al-Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akielezea miongoni mwa dua ambazo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimuomba Allah anaposimama katika qiyamu al-layl, katika dua za ufunguzi kabla hajaanza kusoma Qur'ani katika sala, Mtume alikuwa anasema: Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal-ard alim al-ghayb wash-shahada anta tahkum bayna 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi-idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ikiwa Mtume ameongoka na Mtume yuko katika njia ya sawa, lakini alikuwa akimwomba Allah haya maneno, atufundisha sisi wafuasi wake tusighafilike na kumwomba Allah hidayah na thabati katika dini. Sema: Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ee Allah mola mlezi wa Jibril na Mikail na Israfil, fatir as-samawati wal ard, Allah uliyeumba mbingu na ardhi, alim al-ghayb wash-shahada, awa ambaye ni mjuzi wa mambo ya ghaibu na mambo yanayoonekana, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, wewe Allah ndiye ambaye utakaye hukumu baina ya waja wako siku ya kiyama kwa yale ambayo wanatofautiana kwayo. Atakaye hukumu ni mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha asema: ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq, ninakuomba Allah niongoze mimi njia wako mtume wako, niongoze kwa yale ambayo watu wametofautiana kwayo katika kuniendea haki. Hawa wanasema hii ya kwetu ndio haki, na hawa wanasema hii ya kwetu ndio haki, na hawa wanasema hii ya kwetu ndio haki, niongoze mimi niipatie haki. Innaka tahdi man tashau ila sirati mustaqim, hakika wewe Allah ndiye ambaye wamuongoza utakaye katika njia iliyonyooka. Ikiwa haya anayaomba Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye ndiye Allah kamshuhudia, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, naye anaomba hivi, sembuse mimi na wewe katika hizi zama ambazo tumemkabidhi shekhe dini yetu atushukie, atakupeleka anapojua yeye. Nini tutamjibu Allah subhanahu wa ta'ala? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام ولي الله سيسي وإسلام katika mambo ambayo tutatikana tufahamu na tuyatilie maanani katika maisha yetu ni kwamba Allah ametuchagua tuwe Waislamu. Hakuna kati yetu aliyepeleka maombi akaandika barua au amjalia awe Muislamu, lakini Allah katuchagua tukawa Waislamu. Hii ni neema kubwa sana. Sasa tukiufanya Uislamu huu ambao ni dini ya haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndio sababu ya sisi kukubaliwa matendo yetu na juhudi zetu za maisha yetu katika dini, tukiifanya kwamba ni Uislamu utakaojengeka kwenye mazoea, nilimuona, nilisikia, palikuwa, kwa nini, mbona, lakini, yani dini ukaifanya kwamba ni dini ambayo umeirithi kutoka kwa baba na mama, sio dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukiufanya hivyo Uislamu wako, usitarajie kufanikiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usitarajie hilo, kwa sababu al-Imam al-Fudayl ibn Iyad رحمه الله تعالى أبي فسير قولي الله سبحانه وتعالى في سورة الملك كما المسيمة الإمام والبغوي في تفسيرياته: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله أمباي أميومبا أموت ناميومبا أحال. Sababu ya kuumba umauti na kuumba uhai, liyabeluwa kumu, apete kukupeni mitihani, kukujaribuni. Ayyukum ahsanu amala, yupi kati yenu atakayekuwa na matendo mazuri zaidi. Akasema al-Imam al-Fudayl rahimahullah ta'ala: ahsanu amala ay akhlasahu wa aswadahu. Matendo mazuri zaidi maana yake ni kwamba yalofanyika kwa ikhlasi na yalofanywa kwa kupatiwa. Ili matendo mazuri yakubaliwe kwa Muislamu yanahitaji vitu viwili: akhlasahu, maana yake ayakuna lillah, ufanye si kwa lingine, ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aswadahu, yawe patiwa, idha kana ala ahadi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muwafakatu lihadi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, umeyapatia bila alikuelekeza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akasema Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu na عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ketika athar yambayo ameipokea al-Imam al-Mubassah kwenye kitabu chake al-Ibana, wanasema hawa masahaba wawili: la yanfa'u al-qawl illa bi'amal, haiwezi kumnufaisha mtu kauli yake kuwazungumza pasina kuwa na matendo. Maneno hayawezi kuwa na manufaa kama hayana matendo. Wala yanfa amalu illa biqawli, na matendo pia na yenyewe hayawezi kufaa kama hayana maneno. Mfano wake, kabla ya kuendelea na athari hii, huwezi kusimama kwenye swala ukaweka mikono yako mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto, baadaye ukashika magoti ukarukuu, baadaye ukainuka, baadaye ukasujudu, husemi kitu. Hiyo swala sio, huwezi kupata kitu kwa Mola wako. Pia haifai na hayatakufaa haya maneno kama hayana matendo. Ukakaa kwenye kiti ukasoma dua ya ufunguzi wa swala, umekaa kwenye kiti chako ukasoma Fatiha, sura, ukarukuu, ukashinuka, umekaa wewe huna matendo, hamna ishara, hamna chochote, hayo maneno pia hayatakufaa. Kisha akasema wala qawlu wa amalu illa binniya. Wakasema hawa masahaba wawili, pia maneno yako na matendo hayawezi kukunufaisha kama hayana nia, yani umefanya bila nia, na nia mahali pake ni moyoni, sio mdomoni. Nia ni makusudio, ni katika matendo ya moyo, mahali pake ni moyoni. Yani umefanya haya maneno matendo, huna makusudio, basi pia hayana faida na wewe. Kisha akasema hawa masahaba wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala qawl wa amal wa niyya illa bi muwafaqati sunna. Haya maneno unayosema na matendo unayoyafanya na nia uliyoiweka moyoni kwako pia hayawezi kukusaidia mbele ya Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala kama hayataafikiana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima maneno, lazima matendo, lazima nia, lazima kupatia maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ilmu nafi ambayo utakuwa umeipata katika mafundisho aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam itakupelekea kupata al-amalu salih, matendo mema. Na watu hawawezi kumakinika wakathubutu katika dini, wakawa makini katika maisha yao, wakawa makini katika shughuli zao, na Allah akawapa usimamizi na ukhalifa, ila kwa vitu viwili: al-ilmu an-nafi wal-amalu as-salih. Elimu yenye manufaa ambayo inazalisha imani iliyokuwa sahihi, itikadi iliyokuwa sahihi, halafu ikaleta athari ya matendo yaliyokuwa mema. Ndio akasema al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ليس الايمان بتحلي ولا بثمن. ايمان siku jipamba ukawa vaa kanzu nzuri na kilemba kizuri, kofia nzuri, mtu smart uko vizuri. Iman si pambo, sababu ukijipamba utakuwa nayo tayari. Lakini imani ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani ni ile ambayo imethibiti katika moyo wako ukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hakikata al-imani, halafu ile imani ikaje tafsiriwa na matendo unayoyafanya. Haya kaja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa haya mambo mawili aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo yaliyothamini dini. Ili uyaingize kwenye matendo, ni lazima ipatikane jihad ya wewe kupambana na nafsi yako kwanza katika maratibu zake. Ukasoma, ukaamini, ukafanyia kazi, pia ukawafikishia na ndugu zako, ukawa na subira katika hili. Na haimaanishi kwamba watu wakiacha jihadi ni mtu kuvaa bomu akaenda kujilipua ama akaenda kaua wenzake. Hiyo sio jihadi. Huo ni ujinga na ni dhulma na ni maasi na ni njia ya kwenda motoni. Lazima kanuni za dini ziangaliwe. Tukirudi katika dini, heshima yetu itarudi. Majumbani itakuwepo, ofisini itakuwepo, na barabarani itakuwepo. Tukiweka dini nyuma migongo yetu, basi hakuna kitakachosimama kwenye maisha yetu. Tutaishi katika hali ya udhalili, tutaishi katika unyonge, tutaishi katika dunia na hatuwezi kufanikiwa. Duniani itakuwa taabu, tutaenda mbio kama tunaingia kaburini, na akhera hatuwezi kufanikiwa kwenye maisha ya milele. Tutaingia kwanza motoni, alafu tutapata msamaha wa baadaye. Na katika kutoka, katika kutafuta maisha, kuna watu wanatoka kabisa katika dini na kuna wengine wanatoka kidogo. Sasa ili tufanikiwe, ni lazima tuthamini aliyokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuyashike kwa mikono miwili, na tujue kwamba thamani yetu sisi iko katika dini, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ahmad. Hadithi imesimuliwa na Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Mtume anasema, bu'ithu baina yaday as-sa'a bis-sayf hatta yu'badu Allah wahdahu la sharika lah. Nimetumwa mimi baina yangu na kiyama, hakuna mtume mwingine. Nimetumwa na upanga nihakikishe watu watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kumshirikisha Allah na kitu chochote. Wajuila rizki tahta dhilli ruhi, na rizki yangu imewekwa chini ya kivuli cha ule mshale wangu kupigania. Kisha akasema, wajuila dhulla wastighari ala man khalafa amri, amewekewa ahadi na Allah kupata unyonge na udhalili atakayekhalifu maamrisho yangu, atakayekhalifu maelekezo yangu, atakayekhalifu muongozo wangu. Allah amemwahidi atakuwa dhalili na atakuwa mnyonge. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayefananisha na watu atakuwa miongoni mwao. Wal hadithu hasan, na hadithi hii ni hadithu hasan kama qala al-Imam al-Albani rahimahullah. Lazima watu kurudi kwenye dini, lazima watu tuipende dini, lazima watu tuithamini dini. Sio dini tuliyokuta kwa wazee wetu, sio dini tuliozoea mitaani kwetu, sio dini ya kuona, dini ya elimu iliyokaa katika msingi wa elimu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahaba, laysa bitabwin. Sio dini ya mazoea, sio dini ya kuigiza katika shughuli zako za maisha za kila siku. Shughuli